akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Horri ar, ara nola deitzen den, dantzaz konpainiaren azken sorkuntzetariko bat. Eta harri horri ar izeneko lana Dona Paleun ikusi izango baitugu, bai bihar eta baita etzi ere, zen biharetuan. Ikuskizun honen inguruko osetasunak bildu nahiko genituzke gaur. Dantzaz konpainiak eskainirik ikusi izango dugularik lana, bihar Dona Paleun iluntzeko 8:30 eta larun batean ere, xetasun guztiak bilduko ditugu berehala dantzaz konpainiako zuzendariarekin, mintzatu baita Panpi Merkapide lankidea. Fernando Sainz Deugarte entzungo dugu berehala, lan honi buruz mintzatzen, entzun dezagun. Programa barruan, programa naiz eta harri horri arteitzu, baita ere programa barruan dagon, pieza baten izena bada harri horriar, eta pieza horretan bai uztartu indugula gastronomia eta dantza. Horrezegatikan, bai, Jiride del Oceaneko nagusiekin edo hitz egin genuenean, oso egokia ikusi zuten harri horriar bertan aurkestea eta presentatzea programa bezala. Normalian eta beti Jiride del Ocean programa horren barruan aurkeztu ditugu pieza laburrak, baina ez programa oso bat, eta kasu honetan programa oso aurkeztuko dugu, eta egia da nolabait ere bai bukatuko dugula, gastronomia hori edo izan dela eskenatokiaren gainean, baina saiatuko gara baita ere bertan edo bertaratzen den publikoarekin konpartitzen gastronomia hori eta emango diegu baita ere hainbat gauzak dastatzeko. Ordean, zaila da ulertzea, beraz, hasiko gira berdin titulutik, harri, horri, ar, hori da joko famatu hori, harria, horria eta istuak, beraz, mozteko, zertan lotura bada hor? Begira, justu hasi ginen, nolabait ere zerbait elkarrekin egin nahi genuen koreografo batekin eta zukaldari batekin. Beraz, elkartu genitxun alde batetikan, italiatikan etortzen zen Paolo Mojovitz, eta bestaletikan, Mexikotikan zetorren Enrique Fleischmann zukaldaria. Beraia getarian, dara matza ez dakitzen bat urte lanian, eta oso getariako bertan oso jatetze famatuan edo lan egiten du, baita Baskulineri zentarren, zukaldari famatua dela. Hasi ginen pizkatzo bat, alako ideiak edo botatzen, eta nolabait ere hor aurkitu genuen lotura, hasi ziren papera, nik egin ditzaket paperak, nik egin ditzaket harriak, guztiak jangarriak izan daitezkelak, geopoltzataz ari ginen, eta poltzak irekitzeko baita ere hartaziak behar zirela, eta orduan hasi ginen, badakagu zerbait, harriak eta paperak eta hartaziak direla, zergatik ez hasi jolasean, eta jolasean gabiltzela, harri horri harri jolas horretan ibili, bai. Beraz, Paolok baitare hartu zuen ideia hori, joaz horretan ematen diren, bai erlazioak alde batetikan, eta baita mugimenduak ere, hartuz, koreografiatuz, eta egia da, nola baitare, horretan datzala gure harri horriar, eta programa horren, eskenengo pieza izanen dena. Eta hor, usteut, ikuslea ere partea gazten duzuela, ez? Bai, bukatu nahi dugu haiekin dantza egiten. Bai, egia da nolabait ere guk gero jaistean edo jaisten garela eskenatokitikan eta gonbidatzen dugu baita ere publikoari dantza egiten. Eta geho gure zukaldariek edo prestaturiko gauza tikiak edo prestatzen eta dastatzen. Zer ikusgarri mota eskaintzen diguzue? Definitzen ala? Oso zaila da definitzea, ze oso hiru sormen oso ezberdinak batzen dira harri horriar programa honetan. Ze lehenengoa, histoire d'un second deitzen da, eta haiek eta justu Bruselatikan edo etortzen zian bi koreografo, edo bi koreografon bikote batek egindakoa da, hau da Levi Kings, eta haiek etorri ziren ba urte honen hasieran, justu urtarrilean. Nola baitere, hau lotuta dago gehiago zirko garaikidearekin, ze hortze eta ikusten diren baitare ba, bai mugimenduak eta baita akrobaziak eta hori bai ikusten itezkela bertan gure lehenengo pieza horretan. Eta nik uste hor gaina Amestoi Trio, baitare famatuaren ba, musika edo entzuten dela, nola baitere ba, kordeoia, soinua, hor entzuten dela oso... Bueno, ba, zirko garaikidea edo lakoa ematen dula. Bigarren aldiz, hori da Bilboko Jorge Jauregirena, pieza hori, deitzen da Complete Surrender, eta erabat ezberdina da. Nola baitere bertan jolazten da beste, bueno, nola baitere erabateko errendizioa dela, bai, Complete Surrender hori, eta orduan nola baitere berak bilatzen duna da hori, estremotara bidali dantzariak. Eta egia da, ba, bueno, hor taldea eta mugimendua eta batzuetan eta dana taldearen batasuna, beste batzuetan taldearen ba, estanda edo esplosioa ikusten dela eta oso energetikoa da eta baita bertan erabiltzen den musika ere. Eta bukatzeko, ba esan dakoa, harri horriar, bertan baita ere ba, musika ezberdinak eta batzen dira, baina oso ezagunak diren ba, hainbat abesti edo mexikarrak entzungo ditugu eta haiekin aber dantzatzen dugun guztiok eta bukatzean. Bakigu dantzazek ez duela Maite bere publikoa nardatzea edo behar du beti sorkuntza behar duzu ekarri zuek, Maite duzu hori, beti zerbait berezi egitea? Bai, gainera nolabait ere bilakatu gara ba, nazioarteko edo sormen koreografikorako nazioarteko zentru bat eta ja hementze egiten ditugun sormen guztiak lankidetan egiten ditugu, ba, nazioarteko edo bertako ba, dantza etxe edo instituzio ezberdinekin. Ordun egia da, alabait ere ja gure egunerokotasunean sormena eta ekoizpena kasi-kasi gelditu gabe edo gabiltzala, beti sormen berriak eta sormen berriak egiten. Gaur justu, Italiatikan etorri da koreografo bat, azaroan estrenatuko dugu beste programa bat, eta bai, etengabe ari gara beti sormenak eta ekoizpenak egiten. Jame ardugu beraz dantzari profesionalak dituzuela, nazioartekoak ere, ez dira denak eskolarrikoak hor, eh? Ez, eskolarrikontzako beti lekua badakagu, baina bai nazioartekoak dira berez, eta gainera nahita eginda, eh? Nola baitere alako nahazketa horretatikan eta oso gauzak eta oso askunde ikaragarriak bultzatzen ditugula dantzariengan. Ba, Fernando Sainz de Ugarteren adierazpen hauekin gelditzen gara, eta gogoan hartu beraz, eh? Harri horri harri izeneko lana, bihar eta etzi, Donapaleun eskina izanen dela, zen Lui Aretoan gaueko 8:30, eta ikuskizunaren aintzinetik ere lehen zatian, Etxeko Par Kolegioko ikasleak ikusiko ditugu holtza gainean, tailer artistikoetatik ateratako ba, lanaren emaitza erakusten. Setasunak nahi badituzue, prezioen inguruko argibiden eta lekuen atxikitzeko ere, base Nafarroako herria antzokiaren webgunera joan dezakezu. Zinegin Festibara! Azaroaren 16-tik 19-ra Azparnen. Oskara. La Bourdoum. Nuh eta Erantzugearen Templua. Lipeak Beroan. Gutik Zura. Joseba Sajionandia hemen eta han. Alabar Zintzoa. Bitsi Jula. Akabuko Martxea. Bideo Poteoa. Igelak. Pasaiako Badia. Euskara Munduan, bestean ahotan. Masterclass Soinu Jolearen Semea. Patxo Telegiaren eskutik. Kiklap eta Zinekuiz Gaualdia. zine konzertu sorpresa. Dozu krispetartoa. Bairitsi da egun handia, gaur abiatzen da zinegin festivala Azparnen, 6. edizioa burutu ahal izango da urtengoan eta azaroaren 19 bitarte lan ugari ikusi ahal izango ditugu Azparne inguruan. Beti ere, euskal ekoizpenak hurbiltzen dituztelarik, ba aurtengoan ere azken urteotako lan interesgarri zonbaitzu ikusi ahal izango ditugu zinegin festivalaren baitan. Gaur iluntzeko 8:00 abiatu tuko da festivala, ke arteko egunak ere ikusi ahal izango duzue, Antxon Ezeizaren ba lana izuzen ere 1989an Donostiako zinemaldiaren baitan aurkeztua izan zen lehen euskarazko filma, ezta. Ba gaur filma hau ikusi ahal izango dugu eta gaurdanik dokumental, laburmetrai eta fikziozko lan zonbaitzu ere ikusi ahal izango dira eta inguruan ere hitzordu ezberdinak proposatuko dituzte. Eta festivalaren baitan ikusi ahal izango dugun animaziozko lan baten inguruko argibide zenbaitzu bildu nahiko genituzkeen. Gaur familia osoari begira den festival untan ere txikienentzat izanen baita Nur eta Erensugearen tenplua izeneko lanaren ikusteko aukera. Ba, animaziozko lanunen inguruan mintzatu ahal izan garenez Miren Berasategirekin, ba, bere errana gogora ekarriko ditugu. Lan untan zer kontatzen duten esplikatzen baitigu ongi Miren Berasategi. Bueno, ba, kontatzen dugu historia da, ba, Nur, bueno, Nur badakizu personaje, benetako personaje bada da, totiren biloba, eta momentu horretan, ba, Pekinen bizi da. Eta bere lagunekin, ba, guoguoren urte betetzea da, eta bere lagunekin jolas parke batera dihoa. Dihoazte, ba, urte betetzea ospatzera. Eta bertan, ba, hainbat abentura pasarea dituzte, bueno, laberintu baten sartzen dira, eta asmakitzun batzuk asmatu behar dituzte baien helburuetara iristeko, ez? Eta hori, ba, kontatzen duguna, bueno, balio ofizialietan oinarritzen gera, elkarlana, laguntasuna, eta artia ardatzak, ez? Atik, asmakizun horiek asmatzeko, ba, personate bakarrik ezin du, denen hartzeko lagunta elkarlana behar dute, ba, asmakizunak asmatu alizateko, ez? Eta hor, ba, hortik abiatzen da proiektua, eta bueno, horiek dira abian dauden balioak, ez? Juntasuna, elkarlana. Miren Berasategiren adierazpen hauekin gelditzen gara eta gogon hartu beraz Nur eta Erensugearen tenplua larun batuntan ikusi ahal izango duzuela goizeko 10:30 eta edonola ere Zinegin festivalaren inguruko argibide ukaiteko zinegin marratxoafestivala.eu webgunera jo dezakezu. Nur, kanberroak! Nur eta Erensugearen tenplua. Kaixo, jiao naiz, Erensugetan gazteena. Ongi etorri Erensugearen tenplura. Kultur alea. Zuetariko batzuk dagoeneko entzuna izango duzue Rafa Ruedaren azken lana. Hiri kristalezko izeneko diska argitaratu baitu orain dela gutxi Rafa Ruedak. Iragan astean egin zuen aurkezpena eta bertan 21. mendeko gizarteari begira hiri kristalezkoa lanaren egiteko ba osatu duen lantaldea aurkeztu du ere. Ondoan izan ditu proiektu honetan Jaime Nieto, Txus Aranburu eta Julen Zelaika musikariak, baina baita ere ere, Leire Bilbao, Arkaitzkano eta Gotzon Barandiaran idazleak, Miren Amuriza, Unai Iturriaga eta Arkaitz Estibai ezbertsolariak, eta Malen Amenabar artista plastikoa ere. Ikusten duzuenez, lantalde haundia bildu da, Rafa Ruedaren inguruan, musika, hitza eta irudia biltzen duen lanunetara iristeko. Hiri kristalekoan beraz, 10 kantu aurkitu izango dituzue, 10 istorio ezberdin, eta lan berriunen ezagutzeko aukera ere izango duzue, Baionan ostira lontan, Elkar dendan izanen baita Rafa Rueda Pampi merkapide lankidearekin, solargune bat proposatu eta ondotik Rafa Ruedak zuzeneko emanalditxo bat eskainiko du. Hartara, ba gaur itzordu honen karietara hurbilduna izan dugu Rafa Ruedaren azken lan. Hauxe duzue, Hiri kristalezkoa izeneko lanen aurkitu ahal izango duzuen kantutariko bat. Zen daude euri morez kiskali duzu hiri hau lurra utzi aurretik azken gauan da gaur aztarnak ezabatu Lambat gehiago, lambat gehiago Grimeko soa da hau Lambat gehi Ez dakit zuen hortzaren Esta kit se labirinto Esta kit un ser gané La niña deste Esta kit su no sare Esta kit se algoritmo La niña cosame Rafa Ruedaren azken laneko pieza bat entzun dugu, honekin bururatuko dugu gure gaurko emankizuna, eta ez dugu erran, baina jakizu, bihar Rafa Ruedarekin mintzatuko garela zabal, bere azken lanaz, kantuz kantu emankizunean, arratsaldeko lauetatik goiti. Ba, bihar arte entzule, izan ungi, aio. Gerra intimo eta latz baten, beste behin zeure buruari, Biziraun diozunez Bengo zera baki duzu Zauden lekuan geratzea Zure ametxen eraizte neurtuari ekitea Zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanez Gordeak ez duela zukuste adina balion hartzea zezu beti bizi izan zara, behin behineko egoera baten aukerako azirudien etengabeko nora ez baten. Zenula nahi ona ino iritsi, baino beste inora ere ez. Zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen, ies egiten diozunetan jarraitzen duzun horren artean zabiltza, itzalarrotz baten jabe. Ez zara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere ez. Orain zura bihurtu zen denborarekin honezkero ez. Zeure aukeren gainetik amestu behar izan zenuen, irtera zen zulo hartatik atera. Sekretia badu, bekuse bila. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, zinemaz hitz egiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aiz eita bost klon edo bost dantzeriztzen ez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.